राग के दर स म प म प ध नि द प सा द नि द प म प द प म सा रे सा।